digitális talk show mindenkinek, itt a Netidők. A videójáték mégsem tesz magányossá. Ebben az asztaltársaságban többen tudják már, de egy kutatásból derült ez ki. 1129 gamert, vagyis játékost kutattak, kérdeztek meg egy kérdőívvel, és derült ki a válaszokból, hogy a legelvakultabb játékosok, ahogy a hír fogalmaz, is átélik az együvé tartozás és a klánjuk felől érkező támogatás érzését. Igen, itt a helyzet a következő, méghozzá az, hogy sokan azért nem látják ezt be, mert ez más típusú közösségeket hoz létre. Tehát a játékosok közösségei sokszor virtuálisan működnek elsődleges szinten, de előbb-utóbb mindegyik játékosban felmerül az az igény, és én ezt jól tudom tapasztalatból, mert rengeteg ilyen klánnak voltam a tagja, ahol homogén a klán, tehát egy nemzetiségű, de még a külföldiekkel, vagy ilyen internacionalista klánoknál is felmerül a személyes találkozás igénye, és a személyes találkozásból nagyon jó barátságok születnek. Nekem rengeteg kiváló barátom van, akiket számítógépes játékprogramokon keresztül ismertem meg, hiszen pont azt a dolgot tapasztaltuk meg egymással, amit a valós életben is az ember, ha választ magának olyan valakit, akiben megbízhat. Tehát, hogy azt éreztük, hogy megbízhatunk egymásban, egymás hátát egymásnak vetve meg tudjuk védeni magunkat, egy jó, persze virtuális szituációról van szó, de hát akkor is rámerem bízni a virtuális életemet, és ebből valós barátságok születtek. Ez egyik legfőbb mozgatórugója ezeknek a számítógépes játékbajnokságoknak, amikről időről időre a számítógépes játékbajnokságoknak ugyanaz a mozgatórugója, mint a teniszvilágbajnokságnak, hogy nyerni akarnak a játékosok. Tehát ugyanez az ősi ösztön, hogy mi be akarjuk bizonyítani, hogy mi vagyunk a legjobbak. Mert úgy ott lehet találkozni is egymással. Bármilyen sportban lehet. Tehát ez gyakorlatilag attól, hogy virtuálisan zajlanak az események, tehát mondjuk interneten keresztül, előbb-utóbb vannak díjkiosztók, vannak bulik, ahol meg tudnak a játékosok ismerkedni egymással, is tudnak találkozni, és így tényleg nagyon sok személyes barátság szövődik. Én nagyon híve vagyok annak, hogy demisztifikáljuk már végre az internetet és a internetes környezetet. Ezek a kapcsolatok, mint ahogy mondtad is, való ugyanolyan dinamikával és szabályszerűségek alapján működnek, mint a tárgyi valóságban lévő kapcsolatok. Csak egy másik térben, egy virtuális térben, de nem magányosít el, ugyanolyan kommunikációs szabályok működnek, ugyanolyan olyan emocionális szabályok működnek, csak más térben, más normatívák szerint. Igen, az asztal előtt, a gép előtt ülünk egy széken, egyedül egy szobában, de egy nagy társaság részei vagyunk. Nekem volt még egy érdekesség ebben a hírben. A pszichológusok szerint ez a hatás nem más, mint egykor az ólom katonákkal volt, csak most éppen online játsszák ezeket a játékokat. Hát végül is gyerekkoromban én is levittem a homokozóba a kis, hát nem ólom, hanem műanyag katonáimat, és gyakorlatilag tényleg ugyanezt játszottuk, csak hát ma már kicsit komolyabb a szimuláció, mint gyerekkorban volt. Ez ennyi a különbség. Kezdjük a műsort ma is a hírsziporkákkal és Dragon Györgyel. LibreOffice az OpenOffice új neve. Megjelent a piacon Rátai Dániel találmánya, a Leonardo. Vendégünk Képes Gábor múzeológus meglátogatta a csapatot, beszámol az élményeiről és visszatekint a kurzor pozícionálás előzményeire. Az info szótárban ma este a digitalizáló tábla a téma. Feltárjuk a kapcsolatot a tábla PC és a digitalizáló tábla között. A több újas tapipad kezelés különlegességeiről és gyakorlatáról beszél ma este Borek András, végül Dudás Ágnes folytatja minisorozatát a webáruházakkal kapcsolatban. Ki fizet rá, ha változik az ár? Mindenről itt a Petőfi Rádió digitális talksójában, a Netidőben. Hát akkor köszöntöm a kedves asztaltársaságot, és kezdjük a hölgyel, Dudás Ágnes, digitális jogászunk. Jó estét! Bódi Zoltán, a netnyelvész. Jó estét kívánok! Mellett a gyűrűk ura gyönyörű szép pólójában, Dragon György, hírsziporkamester. Maximális tiszteletem. Borek András, a nyílt forráskódú rendszerek szakértője. Jó estét! És én vagyok a műsor házi és rendszergazdája, Szilágyi Árpád. Bemutatom vendégünket is, Képes Gábor múzeológust, a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum munkatársát, aki ezúton már másodjára van ebben a műsorban. Tisztelettel köszöntelek benneteket. És a hallgatók figyelmébe ajánlom még a Netidők weboldalát, a 15 éves hangarchívumunkkal együtt, www.netidők.hu. Nemrégen beszámoltunk az Open Office 10 éves születésnapjáról, amit éppen Budapesten ünnepelt a közösség. Bólogatok. Dragon György a hírsziporkákban rögtön ezzel kezdi. Igen, itt ez a közösség nem csak, hogy megünnepelte az Open Office 10 éves fönnállását, hanem létrehozott egy The Document Foundation nevű szervezetet, ami tulajdonképpen egy alapítvány, ugyanis néhány mondattal összefoglalva a dolgot, ami ott a Sun-tól az Oracle-höz került az OpenOffice.org és ennek az összes létező jogai, hiszen ha még emlékeznek a hallgatók arra, hogy régebben az OpenOffice az a Sun tulajdona volt, most az Oracle-é. Nagyon, nagyon sokan... ez volt a neve korábban. No, OpenOffice-nak hívták. Volt egy másik neve. Volt neki, de nem jut eszembe. Mindegy, lényeg ami lényeg, hogy nagyon sokan félnek attól, hogy Star Office. Ez a cégváltás, ez befolyásolni fogja az OpenOffice.org-nak a jövőjét, ezért ahhoz, hogy megőrizzék ennek a teljes szabadságát, ezért hozták létre ezt a The Document Foundation nevű céget, és szeretnék elkérni az Oracle-től az OpenOffice.org márka nevet, hogy ezt a jövőben változatlanul használhassák. Egyelőre a nagy gigász cég még nem reagált erre a felkérésre, viszont a fejlesztők folytatják a fejlesztést, ezért egy új disztribúciót hoztak létre, hogy ilyen szép magyarosan fogalmazzak, LibreOffice-nak hívják, Libre ugye spanyolul azt jelenti, hogy szabad, tehát gyakorlatilag Free Office-nak nevezhetnénk, hogyha angol neve lenne. Jaj, de jó, végre megint egy spanyol szó az informatikai kifejezés készletben, hurrá, hurrá, a torrent után itt van a Libre is. És azt nyilatkozta Sophie Gauthier, egy francia fejlesztő, hogy úgy gondolják, hogy az alapítvány megalakítása fontos állomás az ingyenes irodai csomag fejlődésében, mivel megszabadítja a fejlesztést és a projektet azoktól a korlátoktól, melyeket egy vállalat gazdasági érdekei jelentenek. Ez azt jelenti tehát, hogy kivették gyakorlatilag a forráskódot, vagy a fejlesztést a nagyvállalat hatásköréből, amit eddig hallgatólagosan a Sun-nál nagyon jól elfértek és megvoltak ezzel, és gyakorlatilag úgy próbálják fejleszteni tovább, hogy tényleg egy abszolút független, szabad fejlesztői közösség terméke legyen, ezért kellett nevet változtatni. Ez olyan vitaszagú, ez az egész, hogy igen, valami igen, probléma volt egyértelmű, a háttérben. Egyértelműen gondok és feszültségek vannak a háttérben, de ebben most nem menjünk bele. Egy a lényeg, hogy ha valaki LibreOffice-szel találkozik, az tulajdonképpen az OpenOffice.org, vagy illetve annak már a további fejlesztés vagy modernebb verziója. Haladjunk is tovább a hírekkel. Múlt héten, vagy néhány héttel ezelőtt beszéltünk arról, hogy a Facebooknak most lesz telefonja, vagy nem lesz telefonja. És hát ez fennáll ez a vita változatlan, mert a pletykát minden nap megcáfolják, másnap más valaki találja ki ezt a pletykát. Egy dolog biztos, a Facebooknak lesz egy fajta telefonja, méghozzá egy Voice over Internet protokoll, tehát egy VoIP alapú telefonja, ugyanis összeálltak a Skype-ival, amelyik a világ legnagyobb internetes telefonszolgáltatója. De akkor ez egy szoftver, tehát ez egy számítógépre telepíthető telefonszoftver? Nem, ez a közös szolgáltatások közös használata. Itt arról van szó, hogy a Skype-i legújabb változatában, az az ötös változatában a Facebook Connect-tel léphetünk be, tehát ha van Facebook felhasználói nevünk és jelszavunk, annak segítségével már rengeteg helyre be lehet lépni, a Skype-ba is be lehet lépni, és ami a legjobb, hogy Skype hálózaton át az összes Facebook felhasználónak tudunk SMS-t küldeni, el tudjuk őket érni, tudunk üzeneteket küldeni nekik. Ha nincsen Facebook azonosítónk, nem tudunk oda belépni, nem vagyunk fönt, akkor nem tudunk Skype-olni többet? De tudunk Skype-olni ugyanúgy, hiszen az ottani felhasználó nevünk és jelszavunk is él tovább, a hozzáférésünk is él tovább, csak ezzel hirtelen további 560 millió felhasználót fogunk tudni elérni, mivel a Skype-nak csak idézelbe téve 120 millió felhasználója van. De gyakorlatilag azért állt össze ez a két cég, hogy az egyik potenciálisan több telefonos ügyfelet érjen el, a másik pedig potenciálisan több funkciót érhessen el. Van még egy hírünk, amit vendégünk hozott magával. Október 15-én lesz egy konferencia. Az űrhódító című kiállításunkhoz fog kapcsolódni, és nagy élvezettel hallgattam, amikor arról beszéltek, hogy a számítógépes játék az nem elidegenít, hanem közösségeket termel, közösségeket hoz létre, mert ilyen közösségeket láttunk, és látunk vendégül a múzeumban, a Városligeti körút 11-ben, és a Műegyetem különböző intézményeivel, az ITTK-val és a MOK-kal közösen, illetve a Ludus projekttel közösen szervezünk egy konferenciától fiatal szociológusok, médiakutatók, illetve különböző mérnök, PhD hallgatók fogják elmondani a véleményüket, hogy a számítógépes játék mennyi minden területen hasznos az emberiség számára. Űrhódító konferencia október 15-én, és még egy híre van Dragon Györgynek. Ha már játékokról van szó, nem tudom, mi jártatok-e valaha a Deák téri metroállomáson. Gondolom, mindjárt jártatok. Van egy magyar fejlesztő, aki annyira megszerette ezt a Deák téri metroállomást, hogy a neves lövöldözős játékban, a Counter-Strike-ban 5 év munkával elkészítette a Deák téri metroállomás komplett térképét, méghozzá abszolút hitelesen. Az egész játék az a Balcsy-Zsilinszky úton kezdődik, ahogy be kell szállni egy kis föld alattiba, és ez a kis föld alatti elvisz a Deák térre, ugyanúgy sikítanak a sinek, meg ugyanúgy bemondja a következő megálló a Deák Ferenc tér, és onnan kezdve kezdődik a idézelbetéve az öldöklés, 5 versus 5, tehát 5 fő játszik 5 fő ellen. De nyugtass meg, hogy nem a BKB ellenőröket kell levadászni. Nem, gyakorlatilag utasok nincsenek, tehát ami le van modellezve, az a komplett megálló, a 3-as metró, az 1-es metró és a 2-es metró komplett megállója, illetve az aluljárók, és ebben az aluljáró rész, ezekben az aluljáró részekben és a metró megállókban kell 5 ellenfél, tehát ugye a Counter-Strike-ban terroristák harcolnak a rendfenntartók ellen, tehát vagy a terroristák, vagy a rendfenntartók oldalán harcolni. A dologban az a szenzációs, hogy még a világbajnokságon induló magyar Counter-Strike versenyzőknek is, akik profik, is nagyon-nagyon tetszett a pálya, tehát érdekes kihívások vannak a mozgó lépcsőkben és az egyéb szokatlan helyszíneken, illetve hogy a modellezés az szinte teljesen tökéletes, érdemes megnézni az erről szóló filmeket. Nagyon szép részletes grafikája. Nagyon-nagyon részletes a grafika, abszolút, és a hangok és minden, amit csak meg lehetett oldani. Minden esetre gratulálunk az 5 éves munkáért, amivel ez a dolog járt, és reméljük, hogy ezt Magyarországon kívül máshol is értékelni fogják, hiszen nekünk sokat mond egy Deák téri metroállomás, de lehet, hogy valakinek Bronxban nem mond ennyit. Hát ez majd kiderül a jövőben, minden esetre gratulálunk, mert fantasztikus munkát végzett ez a magyar csapat. Majdnem pontosan 6 évvel ezelőtt számoltunk be a műsorban arról a fejlesztésről, amit egy akkor 19 éves fiatal diák készített el, és ezzel nevezett egy országos innovációs és tudományos versenyen. Rátai Dániel itt volt a stúdióban vendégként, és elmagyarázta nekünk, hogy miképpen működik az a fejlesztés, az az ötlet, amit akkor a megvalósított varázsceruzának neveztünk el, és a felhasználások között hát arra tippeltünk, hogy leginkább az autótervezésben és talán a művészeknek lehet jó pofa ez az eszköz, amit ő kitalált, és 20-30 ezer forintnyi olcsó eszközökből meg tudott valósítani. Lényegében egy 3D-s rajzoló eszközről van szó, amit a számítógéphez kapcsol. Eltelt 6 év, és ebből a fejlesztésből elkészült a Leonardo nevű eszköz, és ez piacra került nemrégiben. Nem olcsó az eszköz, de Képes Gábor, ma esti vendégünk, ellátogatott a csapathoz. Mit láttál Gábor náluk? Az eszköz kétségtelenül nem olcsó, hiszen a bolti ára 250 ezer forint, és talán nem a reklám helye, de szerintem nagyon stílszerűen a Frankel Leo úton lehet kapni a Leonardo nevű eszközt, és amikor az interneten megláttam a hírt, hogy ez most már bolti forgalomba kerül, akkor megdobbant a szívem 2 okból. Egyrészt azért ez most nagyon személyes lesz, mert gyerek vagy egyetemista korom óta Leo a becenevem. A másik és ennél fajsúlyosabb dolog, ami miatt megdobbant a szívem, hogy nekem múzeológusként gyakorlatilag kötelességem a hungarikumokra, tehát a magyar fejlesztésekre vadászni. Úgyhogy fogtam magam, és fölhívtam telefonon a 3D for All, vagy 3D for All, nem tudom, hogy nevezzem cégnek a vezetőjét, Rátai Jánost, aki a Rátai Dani édesapja, és nagyon nagy szeretettel fogadott engem egy kollégámmal együtt a Rákóczi úton lévő fejlesztő központjukban, ami egy igazán családi vállalkozás, gyakorlatilag egy elegáns régi módi polgári lakásban van berendezve. De és mit kell fejleszteni ezen az eszközön? Hát ez már működött 6 évvel ezelőtt is. Hát rengeteg fejlesztési állomáson ment keresztül, amíg a karácsonyfa izzóval működő prototípus eljutott a mostani állapotába, és ami nekem nagyon szimpatikus benne, hogy ez gyakorlatilag egy platform, egy szabadon fejleszthető platform, tehát ők adnak hozzá egy szoftvercsomagot, ami utána szabadon bővíthető. És maga a hardware csomag is több elemből áll. A számomra legizgalmasabb az a kurzor pozícionáló része volt, amit úgy neveznek, hogy madár. Hát ez a madárka, ez tulajdonképpen egy háromdimenziós egér. Ezen kívül a... Ez, amit a levegőben kell lengetni, és aminek nyomán ugye a virtuális térben kirajzolódik az az objektum, amit elképzeltünk. Hogyha megnézzük az interneten, akkor például láthatjuk, hogy maga Károly Herceg próbálkozik ezzel a bizonyos madárral, és valóban egy olyan élmény, amikor az ember a hozzátartozó háromdimenziós szemüveget fölveszi. Kipróbáltam természetesen, mint hogyha szobrászkodna. Tehát nagyon jó a meglátásod, hogy a művészeknek ez biztos, hogy nagyon hasznos lesz, vagy a formatervezőknek, mert egy gömbből kiindulva gyakorlatilag bármilyen test létrehozható, kihúzható abból a gömbből, kis poligonokra osztva, szinte bármilyen forma létrehozható általa. De engem a Rátai Dani nagyon hamar meggyőzött arról, hogy olyan programcsomagot kínálnak, hogy itt messze nem csak a művészi felhasználásról van szó, meg mellesleg a fizikus felhasználásról, mert készítettek hozzá olyan kiegészítést is, hanem akár egyfajta PowerPointként is lehet használni. Tehát olyan funkciója is van, hogy egy háromdimenziós prezentációt készítsünk el. Mi 6 évvel ezelőtt belelkesültünk ettől az elképzeléstől, meg hát nyilván, amit ő megvalósított, az is egy látványos dolog, de miért tartod ezt hungarikumnak, ezt a Leonardot? Hát nyilvánvalóan elsősorban a Rátai Dani személyisége miatt, meg hát a múzeum folyosóján sétálva, vagy a múzeum tanulmánytárában sétálva, azért látok még példákat a számítógépes grafika történetéből magyar fejlesztésekre. És amikor leülhettem a Leonardo elé, ami egy egész kis munkaállomás, akkor akaratlanul is egy 1971-es kép jutott eszembe a MTA Stockyból, illetve talán még annak a jogelődjéből, az Automatizálási Kutatóintézetből, ez a GD71 nevű grafikus munkaállomás, és annak a hatalmas nagy kerek kijelzője, ami leginkább egy radarernyőre hasonlított, nem véletlenül, mert egy radarernyő volt. Ez egy vektorgrafikás kijelző volt, amiben már volt egy trackball, egy hanyattegér, illetve egy fényceruza segítségével is lehetett a képernyőre rajzolni. Ez mikor készült? Ez 1971-ben készült, és messze nem itt indult Magyarországon a számítógépes grafika, hiszen a maga a kurzor pozícionálás az nyilván a számítógépes grafika támogatására jött létre, de hát emlékezhetünk, illetve a múzeumban sétálva eszünkbe juthatnak azok a korai számítógépek, amelyeknek mint olyan kijelzőjük nem volt. Valamilyen output perifériájuk volt, ez egy nyomtató. Hát erről egy konkrét példát szeretnék elmondani, egy pár héttel ezelőtt meglátogatott engem régi közös barátunk Kovács Győző, és elővett a táskájából egy tekercset, teljesen ókori hangulatú, ilyen megbarnult, megsárgult tekercs volt, mondta, hogy hát elhozta nekem ajándékba az egyik első magyar számítógépes grafikát. Tegyük gyorsan hozzá, hogy Kovács Győző megtehette ezt, hiszen ő a magyar számítástechnika élő legendája, és tulajdonképpen atya, és egyik alapítója. Ennek az első magyar számítógépnek az egyik építőjéről van szó, kinyitja az aktatáskáját, előveszi ezt a megbarnult papírtekercset, ez az M3 számítógépnek a output perifériáján készült, ami egy Siemens Telex gépadó volt, egy ilyen nagy fekete berendezés, és mit gondoltok, mit ábrázol ez az első magyar grafika, ami karakterekből van kirakva természetesen, és most Ágira nézve egy picit elpirultam. Kumesztelen nőt. Így van, ráhibáztál, egy aktképet ábrázol természetesen. Barlangrajz. Barlangos rajz. És mi az, amit még látsz az informatika történetben a kurzor pozícionálás történetéből? Hát ezek már kevésbé hungarikumok, vagy nagyon áttételesen hungarikumok, mondjuk a Csár Simonyi személye kapcsán, akivel volt alkalmam többször találkozni a múzeumban, mert törzslátogatónk volt, kétszer vagy háromszor jött hozzánk megsimogatni azt az Ural 2-t, amin ő annak idején, vagy aminhez nagyon hasonló nő kezdte a számítástechnikát. Hát ugye ő a Xerox kutatóközpontjában is megfordult, majd utána a Microsoft vezető munkatársa lett. Hogy ezt miért mondom el? Hát a kurzor pozícionálásnak az egyik legfontosabb funkciója az ikonvezérlés volt. És hát nem csak régi PC-s egereink vannak, az szerintem rajtunk kívül sok magángyűjtőnek is van, de a nagy konkurenciától, az Apple-től is van egy nagyon régi egerünk, a hozzátartozó személyi számítógéppel, az Apple Eliza-val együtt, ami 1983-as, tehát a legelső Windowsnál 2 évvel idősebb gépről van szó. Az volt egy nagyon-nagyon szögletes eger, ugye? A legenda szerint, de szerintem ez tényleg urbánus legenda, egy szappandobozból és egy dezodorgójóból készült a prototípusa. Egyébként annyit még tegyünk hozzá, hogy ha már Charles Simonyi a Xerox-tól ment a Microsofthoz, akkor régóta fennáll a vita, hogy az Apple vajon a Xerox-tól lopta-e a ablakos operációs rendszer ötletét, vagy nem, hiszen ezt a Xerox fejlesztői találták ki idézelbe téve először, de hát gyakorlatilag az Apple és a Microsoft terjesztette el a nagyvilágban. Én úgy gondolom, hogy mind a kettő tiszteletre méltó, és valóban, ha nagyon messzire akarnánk ásni, akkor a Xerox Alto nevű miniszámítógéphez kellene jutnunk. Van még azért magyar vonatkozás, például a Videotonnál is készült valami fejlesztés, ami ebbe a témakörbe illesztető. Ezt nagyon halványan nevezném kurzor pozicionálásnak, hiszen a Videoton tévéjátékra, a tévéteniszre gondoltam, és a létező legegyszerűbb kurzor pozicionálóra, ami egy potméter. Egy gomb, amit lehet csavargatni. Ezt úgy is nevezik, hogy pedl, de hát az űrhódító kiállításban ezen kívül is nagyon sokféle, nagyon egzotikus kurzor pozicionálót bemutat. Hát ugye a mi nemzedékünk még nagyon élénk kapcsolatot ápolt a joystickkal, azaz a botkormánnyal. Annak vannak nagyon sajátos változatai, mert egy formatervezőnek nyilván megtetszett a trackball, a hanyott egér, és úgy gondolt, hogy egy igazán vagány joystick az nézzen úgy ki, mint egy professzionális trackball, így született meg a joyball. Ami valóban félgömb alakú, tehát az ember úgy azt hinné, hogy van benne egy golyó, de nincs, mert mikrokapcsolós felépítésű. Ugyanígy mutatunk különböző fénypuskákat, de még kung fu játékhoz használt pedálsort is. Szóval ebbe a sorba illeszkedik a Leonardo most már. Mennyire vagyunk élvonalban ezzel a fajta kurzor pozicionálással, ami ugye háromdimenziós? Nagyon félek nagyon bombasztikus kijelentéseket tenni, mert mi magyarok, ha szabad így mondanom, erre hajlamosak vagyunk a dinamótól és a gyufától kezdve mindennel kapcsolatban nagyon bombasztikusok lenni, de szerintem joggal vagyunk büszkék, és én amikor ebben a bizonyos polgári lakásban, ebben a családi vállalkozásban jártam, akkor egy picit úgy éreztem magam, ahogy valaki érezhette magát mondjuk a 70-es évek közepén, második felében, valahol Új-Mexikóban, vagy valahol a személyi számítógép egyik ilyen garázsba létrejövő cégénél, tehát egy nagy minőségi ugrást érzékelek. Hát nekem a szűkebb területem, vagy a kedvenc területem az a számítógépes játék. Hát a Dani bemutatott egy-két játékot, amit már hozzáadnak a Leonardohoz, ilyen faldobáló, háromdimenziós faldobáló játék, és ehhez hasonlók, de az embernek meglódul a fantáziája, és belegondol, hogy ezzel valójában milyen játékok lesznek majd létrehozhatóak és működtethetőek. Akkor... Lényegében egy új piacot teremtett rá, te, Dani? Én úgy gondolom, hogy igen, és nagyon kell őt féltenünk, és nagyon kell őt támogatnunk. Nagyjából 15 évvel ezelőtt emlékszem, egy budapesti számítástechnikai kiállításon már láttam azt az eszközt, amiről most az InfoSzótárban Bódi Zoltán, a netnyelvészünk fog beszélni, a digitalizáló tábla. Csak akkor még nem volt InfoSzótár rovatunk, ami egyébként most lett 12 éves. Na hát. Úgyhogy hurra, boldog születésnapot. Köszönjük, köszönjük mi ketten az InfoSzótár meg én. Átadom majd neki. Szóval a digitalizáló tábla. Ugye elindult a fantáziám a pozícionáló eszközökről, nagyon sokról, sok fajtájáról beszámoltunk már itt, és megbeszéltük közösen a műsorban. Például a hanyategér kifejezés neked nagyon tetszett. Hogyne, annak idején. Igen. És hát úgy látszik, hogy be is vált. Szóval sok mindenről volt itt szó, magára ugye az egérről, ami nem egy hétköznapi nyelvi lelemény. Egyébként tegyük hozzá, talán a kedvenc kifejezésem az egész informatikai csapatból, szócsoportból, de a digitalizáló tábla, ez egy érdekes fejlemény tulajdonképpen. Ha megfigyelem ezt a kifejezést, nem jut az eszembe róla, nem derül ki számomra az, hogy ez egy pozicionáló eszköz. Egy tábla, ami digitalizál, hát nem mond semmit. Őszintén szólva. Hát meg egy pedagógusnak gondolom, hogy inkább a iskolai tábla jut eszébe. Természetesen ugye, hát nyilvánvaló, hogy az iskolai tábla jut az eszembe. Hál' Istennek én olyan intézményben tanítok egyébként, ahol van az úgynevezett interaktív tábla is van, tehát ráadásul arra is gondolok, úgyhogy teljesen összezavarodott itt a fejemben minden, és közben kiderült számomra, hogy a digitalizáló tábla az voltak éppen az angol változatában a tablet, úgy van leírva, és ez egy tipikus pozícionáló eszköz, el kell képzelni egy kisebb vagy nagyobb méretű ilyen padot, olyan lapocskát, amelyik nyilván be van osztva, négyzethálóval, rácsokkal, minden, és vagy egy tollal, egy speciális tollal, vagy pedig egy célkereszttel lehet rajta pozícionálni, és a tábla az érzékeli a tollnak a mozgását ezen a táblán. Miért jó ez a pozícionáló eszköz? Mert sokkal-sokkal érzékenyebb, mint egy hagyományos egér, vagy nem hagyományos, hanem a legjobb egereknél is sokkal érzékenyebb, és ráadásul, ha műszaki rajzokat, vagy kifinomult grafikai rajzokat, tehát művészi munkákat végzünk, akkor hát egérrel ezt nem lehet csinálni, egyszerűen nem lehet csinálni, és jobban kézre esik, mint a rajzolás szempontjából, mint az egér, és mint a hanyattegér is, a trackballnál is sokkal jobban kézre esik, mert az is mégiscsak egy gombot, egy golyót kell ott simogatni, és az ember nem úgy szokott rajzolni. Én használtam ilyen táblát. A mérnöki világból jön, ugye? A mérnöki világban nagyon sokat használják ezt a táblát, mai napig is. Igen. Pont amit említettél, hogy olyan műszaki rajzok, amelyek nem léteznek digitális formába, ezzel rajzolják újra. Tehát kiterítik rá a rajzot. Igen, és akkor újra rajzolja. Mennek végig a vonalaknak a végpontjain, és kuzogatják a vonalakat. Mint amikor kölyök koromban, akkor nem tudom én, szupermenes újságok voltak, hát 30-35 évvel ezelőtt az általános iskolában, amikor jártam, ezek voltak ugye a nagyon menő dolgok. Mit csináltuk? Az ablakra tettük, rátettünk egy papírt, egy sejempapírt, és át körbe rajzoltuk. Na hát ezt meg lehet csinálni ez a digitalizáló táblával. Tehát és egyébként maguk a digitalizáló eszközök, vagy pontosabban maguk a pozícionáló eszközökre meg azért van ugye szükség a mai hát már, vagy 25 éves mai számítástechnika, felhasználói szintű számítástechnikában, mert ugye grafikusak a felületek, a kezelő felületek, és ez muszáj valahogy pozícionálnunk magunkat, illetve hát magát a kurzort. Egyébként a tablet szó, ugye angolul ennek a kifejezésnek a lényege, az hát sok mindent jelent egyébként, a pirulát, a tablettát is így nevezik, meg tényleg sok jelentés van, az angol egy elég érdekes nyelv a jelentés szerkezetét tekintve, de itt inkább az asztallap, tábla felület, táblasík, valami ilyesmi jelentést kell értenünk, és ez az, ami ide kapcsolódik. A magyar változat érdekes, hogy egy jelzős szerkezettel illeszkedett be, digitalizáló tábla, ez valamennyire már kijelöli a táblának a jelentés, hogy ez most milyen értelemben használjuk itt a táblát, de egyébként az nem derül ki belőle, hogy ez egy pozícionáló eszköz, valamilyen informatikai jellegű, tehát digitális tábla, de hogy ez most pozícionáló eszköz, nekem nem jött le, de tovább gondolkodtam, és roppant érdekes dologra jöttem rá, legalábbis nekem érdekes, lehet, hogy itt az informatikus, meg informatikus muzeológus, meg ilyen emberek, meg programozók, meg szakújságírók, meg ez triviális, de nekem nem, csak hogy végig gondoltam, hogy a mai nagyon-nagyon-nagyon manapság, nagyon-nagyon divatos tablet-PC, tábla-PC, pontosan ugyan ez a kifejezés, pontosan ugyan ez a technológiai logika adta a névadását, motiválta a névadását ennek a nagyon-nagyon divatos mostani eszköznek. Szinte havonta jelenik meg egy újabb változat különböző gyártóktól, tehát nem csak arra gondolok, nem mondja most mindenki. Hiszen itt is voltak éppen pozicionálásról van szó, olyan, mint egy digitalizáló tábla. Van egy érintésérzékeny felület, és az ujjammal pozicionálok rajta. És tovább gondolkodtam, és eszembe jutottak a úgy jó néhány évvel ezelőtt divatba jött érintőképernyős telefonok, ahol még nem az ujjunkkal kellett pozícionálni, hanem adtak hozzá egy ilyen kis tollacskát, amit nagyon elegánsan, jól fésülten egy ilyen magyar juppi, az természetesen stílusnak vagy stylusnak mond, mert az úgy illik, de hogyha megkérdezem, hogy mitől stílus, az nem jutna az eszébe. A stílus vesző, ugye az antik római költészetből megénekel stílus vesző, de szóval ezeket még ilyen tollacskákkal kellett pozícionálni és pötyögni, ugyanúgy, mint ahogy a digitalizáló táblát. És a 30-as években készítették nagyon nagy számban, főleg Németországban az addiátorokat. Az egy egyszerű összeadó kivonó eszköz volt, ugyanúgy egy kis táblácska, aha, és ugyanúgy stílussal kellett működtetni. Na hát szóval a dolgok... Ez a steampunk változat a tablet PC-re. Steampunk, igen. Tehát a dolgok körbeértek itt szépen, tehát a tablet az egy nagyon komoly múltra visszatekintő informatikai kifejezés, ami újra-újra és újra éled, mindig újabb jelentésekkel. És neked még egy kérdésem van, amivel az előző témánkra utalhatunk vissza. Nem biztos, hogy a kérdésre van válasz, hogy a Leonardo a táblának, ennek a digitalizáló táblának a háromdimenziós változata. Vajon ez a köznyelben összekapcsolódik-e majd egymással, vagy pedig megtartjuk ezt a Leonardo kifejezést, és az új világában, a játékok világában, meg a tervezés világában fogjuk majd használni. Hát ugye ez egy fogós kérdés, mert technológiailag teljesen más dologról van szó, a hagyományos digitalizáló eszközök, ezt most egy kicsit idézőjelbe tettem, mert látjuk, hogy nem hagyományos, borzasztó sok változata van, azok kétdimenziósak, mind a mai napig, és azok is lesznek nagyon-nagyon hosszú ideig, és a Leonardo az pedig egy háromdimenziós eszköz, egyrészt a technológiák teljesen más, alma is körte, miért lenne ugyanaz a neve, valószínűleg nem lesz, de ami viszont nagyon érdekes és figyelemre méltó, hogy a Leonardo nevű eszköznek a névadása az teljesen más módszertan alapján történt, mint a digitalizáló táblái, vagy mint az egéré. Az egér az egy ilyen név, a hasonlóságon alapuló jelentéstani kapcsolat, a digitalizáló tábla az egy nagyon pontos mérnöki leszabályozottságú gondolkodással megadott szószerkezet, és a Leonardo pedig egy fantázia név. Miért Leonardo? Hát ezen el lehet gondolkodni. Nekem van egy olyan érzésem, említetted, hogy az egér szót nagyon kedveled, nagyon, hogy a madár meg fogjuk érezni a háromdimenziós egérre, bár kinézetre inkább szúnyogra hasonlít, de ha belegondolunk, nagyon jól érzékelteti a szaladgáló egér és a valóban térben mozgó madarak közötti különbséget. Amikor megnéztem ezt a pozícionáló eszközt, nekem a kolibri jutott az eszembe. Tehát valószínű, a kolibri is madár? Igen, tehát valószínű, hogy a madár az innen jött. Innen jött. Folytatjuk az érintőképernyőkkel, Borek Andrással, aki hát arról tudósított bennünket, hogy ez a bizonyos több újas tapipad, amit ismerünk a mobiltelefonokon, meg ugye számítógépeken, laptopokon is, ez nem olyan újdonság. Hát ez annyira nem újdonság, hogy az a cég, amelyik a legtöbb ilyen eszköz gyártja, ez a Synaptics nevezető gyártó, ugye a legtöbb laptopba ismerjük ezeket a tapogatós egereket, vagy tapipadnak is szoktuk hívni őket, de már 1995 óta gyártja ezt az eszközt, és maga a cég az pedig 1983-tól működik, és ráadásul két olyan úriember hozta létre, az egyik az egy neurális hálózatos speciális integrált áramkörök fejlesztője volt, a másik pedig komolyan mikroprocesszor tervezéssel foglalkozott, tehát nem kispályás emberekről van szó. De ezt mondd el, hogy minden egyes laptopon, amin ismerünk ilyen tapipadot, amivel tudjuk ennek a felületnek a simogatásával elérni, hogy a képernyőn mozogjon a kurzor, ezt találták ők ki, ezt fejlesztették igen. ki, vagy pedig ennek egy speciális változatát? Több változata is van, az egyik és a legtöbbet használt ilyen változat, ugye ami a laptopokban van. A laptopoknak a nagyon nagy részét, most nem emlékszem pontosan a százalékot, de talán 85%-át ennek a gyártónak a kütyüjével szerelik. Na igen, de hát ezek közül csak egy elenyésző kisebbség rendelkezik olyan tulajdonsággal, hogy multitouch, tehát többszörös érintés. Nine, szeretném mondani, hogy nem. Csak az a történet lényege, hogy amikor előre vannak telepítve a driverek, ezek a tulajdonságok nincsenek bekapcsolva benne, amiket egyébként be is lehet kapcsolni a legtöbb ilyen gépen. Nem nyilván gyártójától függ, de ha valaki érdeklődik a technológia iránt, akkor a gyártótól, ennek a Synaptics gyártójától le tudja tölteni azt a drivert, amivel ezek a funkciók elérhetők ezeken az eszközökön. De egyébként ők gyártják az ismert tapogatós tablet gépek alá is ezt az érzékelőt, ez egy kapacitív érzékelő. Tehát a digitalizáló táblában is ilyen van? Abban például induktív van, tehát azt nem ők gyártják, de az összes olyan tábla PC-t, ami ilyen több újjas vezérlésre alkalmas, nagy valószínűséggel ők gyártják ezt az érzékelőt a képernyőhöz. De András, vezess már be bennünket abba a világba, a több újjas irányítás világába, hogy ez mire jó? Mire használod például te a több újjas irányítást? Hát a több újjas irányítást azt ugye, hát több új az több, mint egy. Sokkal többféle funkciót lehet megvalósítani. Maga a gyártó az úgy építette föl, hogy ezt a több ujjas érzékelésnek vannak egy ujjas vezérlések, ugye ez a kurzor mozgatás, vagy például egy ujjas vezérlés az, hogy kattintunk egyszer, vagy kattintunk kétszer, ugye rá koppantunk, vagy ráütünk. De több ujjas vezérlés is van, például, hogyha két ujjal érintem meg ezt a tapipadot, akkor érzékeli ez az eszköz, hogy én két ujjal érintettem meg, és ha húzogatom rajta a két ujjamat, akkor már nem a kurzort mozgatja, hanem akkor a képernyő görgetés funkciót használja. Tehát ilyenkor már képernyő görgetés üzemmódba megy át. És akkor nem kell a kurzorról oda menni az oldalsó sávba, hogy nyomkodjam a kurzor, vagy a scrollozást, a képernyő görgetést. Ez én egyik kedvenc funkcióm, amikor így nagyítani lehet. Így van, ezt angolul pinchnek hívják, amikor átlósan, mint így megcsípjük ezt a felületet, vagy megpróbáljuk megcsípni, és akkor lehet, amikor összefelé nyomjuk, akkor húzza össze a képet, vagy azt, amit éppen nézünk, amikor pedig széthúzzuk az ujjunkkal ezt, hát így megpróbáljuk széttolni képzeletbe, akkor a képernyőn ugyanúgy növekszik ez a dolog. Én ezt annyira nem szoktam használni, bár egyébként be lehet kapcsolni. Én nekem sokkal jobban tetszének a dobolások. Gondolom mindenki látott már embert, aki leteszi a kezét az asztalra, és így a 3-4 ujjával így pörgetve egy dobol valamit az asztalon. Mint hogyha ideges lenne. Igen. Na most ez a funkció is benne van ebbe az eszközbe. Én a 3 ujjas dobolást arra szoktam használni, hogy ez is egy képernyőgörgetés, de akkor nem teljes képernyőt görget, vagy előre, hogy mondjam, nem egy teljes képernyőt görget, vagy nem az ujjak mozgatásával arányosan, hanem csak egy fél képernyőt görget, és attól függ, hogy balról jobbra dobolok, vagy jobbról balra dobolok az ujjammal, úgy mozgatja le és föl a tartalmat. Tehát ez olyan, mint egy nyelvtanulás, ez mint egy szótár, meg kell tanulni, és nem szabad elfelejteni. Viszont nagyon kézre esik, szó szerint. Ma kihallgattam őszintén megvalva ebéd közben két irodista beszélgetését, akik azon panaszkodtak egymásnak, hogy kattintó izomgyulladásuk van. És rossz belegondolni, hogy ez az eszköz milyen betegségeket fog majd indukálni. Vagy lehet, hogy pont ez nem fog indukálni? Hát mert hogy változatos a kézmozgás. Hát indukálni nem fog kapacitív, tehát ez indukálni nem fog. Nagyon mérnök legyek. Viszont van még egy érdekes funkciója, amit ki be lehet kapcsolni egyébként a legtöbb driverben, még az előre telepített is a tenyér közelítés érzékelést. Ez egy nagyon-nagyon hasznos funkció, ugyanis az ilyen hordozható gépeknek hát elég kicsi az a felülete, ahol a kezünk van. Ez általában a tenyerünkkel néha-néha rá takarunk erre a tapipadra. Jó, ez az idegesítő, ez amikor így elmozdul a így van. Word-ben a szövegszerkesztőben az oldal, és már tök máshol vagyok. Így van, és össze-vissza írjuk az agyva mondatokat. Ha bekapcsoljuk ezt a tenyér érzékelést, akkor érzékeli ez az eszköz, hogy most a mi tenyerünk közeledik hozzá, és automatikusan tiltja a kurzor mozgást abban a pillanatban. Tehát nem fogjuk össze-vissza írni a mondatainkat. Ez is egy hasznos funkció, érdemes bekapcsolni ezeket. És hát aztán vannak a hogy mondjam, a felfedező típusú emberek, akik nyugodtan rákereshetnek az interneten mindenféle, akár a YouTube-on, mindenféle videókra, hogy még mi mindent lehet ezzel elérni. Egyébként maga a gyártó is kiad ilyen érdekes alkalmazásokat. Egyébként nem tudom, tudod-e, hogy az Opera böngésző az például képes gesztusokat fölismerni, amelyeket a tapipadon keresztül is lehet neki mondani. De már milyen régóta. És a Firefox-ban is benne vannak ezek a funkciók, ráadásul olyan funkciók is, ami pont ennek a gyártónak pont a speciális tulajdonságait használják ki. Tehát érdemes a gyártónak az oldalait is megnézni, mert nagyon jó kis ábrákkal le van rajzolva, hogy mi mindenre képes ez az eszköz, és hogy és milyen módon lehet bekapcsolni, vagy kikapcsolni ezeket a dolgokat. Aki pedig kísérletezni akar, annak is széles a világ, ugyanis minden le van dokumentálva, és bárki kedvére kipróbálhatja ezeket az egzotikus alkalmazásokat is. Egy barátunk történetével folytatjuk. Tudás Ágnes múlt héten elkezdett webshop sorozatát, vagy webáruház sorozatát, mert ez a barátunk megvásárolt valamit a weben keresztül, de aztán egyszer csak jött egy válasz, miszerint az árfolyam változás miatt ennek az eszköznek az ára megváltozott, és hát hogy változott, persze emelkedett. Na, ezzel foglalkozunk most, Dudás Ágnes. Igen, itt egy kicsi pontosításra lesz azért szükség, mert ugye az volt a történetben, hogy kinézett valamit a webáruházban, bekattintotta, berakta a kosarába, elküldte, hogy akkor ezt most szeretné megrendelni, megjött a visszaigazolás, hogy akkor ez a tranzakció az eladó részéről is így akkor rendben lesz. Ez egy fontos momentum, a visszaigazolás. Persze, igen, ezért emeltem ezt ki. A másik fél ezt visszaigazolta, az árat is visszaigazolta természetesen, úgyhogy köztük az akarategyesség ezt tekintetben létrejött, és ezt követően jött ez a váratlan körülmény az eladói oldalon, hogy mégsem tudta annyi pénzért beszerezni magát az eszköz, illetve annak egy részét, amennyiért ő tervezte. Itt nyilván a külföldi valuta árfolyam ingadozása van a háttérben, ez elég gyakran elő szokott fordulni problémaként. Ez, amit mondtál, ez az akarategyezés, ez szerződésnek minősül? Igen, ez az alapvető feltétele a szerződésnek, tehát hogyha felek között nincs akarategyesség, mert elbeszélnek egymás mellett például. A legegyszerűbb példa, amikor mondjuk egy nullát elgépelnek jobbra vagy balra, akkor nyilvánvaló, hogy 29.000 forintért akarták eladni, vagy 290-ért, az nem mindegy, és nem lehet köztük akarategyesség, mert sem egyik, sem másik annyi pénzért nem akarta volna az adott terméket cserélni, vagy adni-venni. Úgyhogy ebben az esetben ez így nem jön létre a szerződés kettőjük között, mert nincs ez a konszenzus meg. Tehát, hogyha véletlenül elírnak egy webáruházban egy árat, kevesebb nullát írnak ki, én megrendelem, visszaigazolják, akkor mi a helyzet? Ez egy nagyon érdekes kérdés, ez már máskor is felmerül, és ez nem is tipikusan a webáruházak világára igaz. Tehát, hogyha mondjuk ember bemegy a boltba, és látja, hogy a ropi, mindegyik ropi 40 forintba kerül, és talál egy zacskó ropit, ami 30 forintba kerül, akkor azt az egy zacskó ropit ő 30 forintért megveheti. Tehát ez a kereskedő saját felelőssége, hogy nem minden ropin írta át az árat. Ugyanakkor az a probléma, amikor mondjuk egészen nyilvánvaló, hogy itt elírás történt. Tehát, hogy én is tudom, ők is tudják, hogy az a, mit tudom én, mekkora plazma tévé nem kerülhet 29.000 forintba, akkor ez nem merülhet föl, tehát azért valamilyen jó hiszeműséget kell itt feltételezni mind a két résztvevő részéről, és ilyenkor a hatóság maga, a fogyasztóvédelmi hatóság sem úgy szokott eljárni, hogy azt mondja, hogy már pedig akkor eladó, te most mindenképpen ennyi pénzért értékesítenek az 500.000 embernek ezt a tévét, mert ez egy abszurdum. Beroppan a kereskedő. De úgy tudom, hogy ez a történet, ami azt, hogy visszatérünk, még az akarategyességet talán az is erősíti, hogy a vevő előre átutalta azt a pénzt fillére. Pontosan amit a weboldalon a kattintás és a visszaigazolás pillanatában látott. Tehát ő ki is fizette. És joga, vissza is igazoltak. Igen, köszönjük, megkaptuk az árát. Igen, ez a harmadik lépése ebben a tranzakcióban, tehát az egyik oldalról a teljesítés is megtörténik. Tehát én, mint vevő, kifizetem azt, amit szeretnék megkapni, és ugye azt várom, hogy az áru hozzám megérkezzen. Ám de ebben a történetben... Váratlan fordulatként, ugye azt írta vissza az eladó, hogy hát az a helyzet, hogy ez egy kicsit drágább lenne, és mondjuk 5000 forinttal szeretnének érte többet kérni, mert hogy hát az árfolyam ingadozás, mint olyan, beleszólt ebbe a meccsbe most éppen kettőjük között, és hogy ő nem kívánja ennek a terheit viselni. Itt az a nagyon érdekes, hogyha a felek egyébként egymással nem ilyen online szerződést kötnek, hanem valós szerződési viszonyuk van, tehát leírták szépen a szerződésbe, akkor egy két fél között egy írásbeli szerződésben előfordul az nagyon gyakran, főleg ha nagyértékű eszközökről van szó, hogy az árfolyam ingadozásra kifejezetten kitérnek, tehát beleírják, hogy a szerződés kötés napján ez is ez volt az árfolyam, tipikusan dollár vagy euró árfolyamokat határoznak meg, hogyha ettől számított ennyi és ennyi bázisponttal vagy százalékkal az árfolyam eltér, akkor felek ezt a tételt újra tárgyalják. Tehát olyankor megnézik, hogy még ezzel az ingadozással is fennáll-e az akarat arra, hogy per adjam, vagy megvegyem az adott dolgot. Ugye ebben az esetben az a különbség, egyrészt egy kicsit alacsonyabb értékű áruról van szó, másrészt viszont ugye nincsen ez az egész szerződéses mindenféle varázslat körülött, hanem csak az van benne, hogy ugye van egy bizonyos kockázat az eladói oldalon, hogy ő kirakja a weboldalára azt a terméket, annyi pénzét, és ezt valaki ebben bízva megvásárolja, és ők ebben megegyeznek egymással, akkor innentől fogva neki ezt teljesítenie kell. Mit javasolsz, hogy webáruházból történő vásárlás esetén nézzük át a vásárlási feltételeket? Tehát, hogy elbújik egy ilyen kitértel, hogy a árfolyam változás esetén változhat a termék ára? Ja, az igazán érdekes, hogy ilyenkor mi lehet a következmény. Ugye az lehet a következmény, hogy azt mondja az eladó, hogy ő ennyi pénzért nem tudja ezt eladni. Tehát, hogyha nagyon nagy az ingadozás, és tőle már nem elvárható, hogy ezt a szerződést teljesítse, akkor azt fogja mondani, hogy visszautalom a pénzedet, de ezt a dolgot nem tudom neked eladni. Az a fordulat az, ami nem jöhet elő, hogy nekem még arra rá kelljen fizetnem. Nem kerülhet így elő, mert ez egy olyan tisztességtelen feltétel volna az egyik oldalon, amit nyilván a fogyasztóvédelmi szabályok nem engedélyeznek. Tehát nem lehet így utólag úgymond kihúzni még a vásárlókból plusz pénzt, hanem erre igenis az oldal üzemeltetőjének gondolnia kell, akkor, amikor a saját árait, vagy díszabását, vagy visszaigazolását intézi. De elképzelhető ilyen kategória, hogy mondjuk árfolyamváltozás miatt változik a termék ára, és akkor elegendő esetleg eldugni valahol vásárlási feltételek közé egy ilyen dolgot, vagy pedig fel kell tüntetni az áru áránál? Ez azért nagyon érdekes kérdés, mert ez sok mindentől függ, például függ attól, hogy miben van megadva az áru ára. Tehát, hogyha ez nem forint alapú ár meghatározás, bár Magyarországon elsődlegesen a bruttó árakat kell megadni a webáruház tulajdonosának forintban. Tehát, hogyha nem egy ilyen jellegű áru beszerzéséről gondolkodunk, hanem mondjuk unión belül, vagy valamilyen más közvetített kereskedelemben veszünk részt, akkor ez a mi árfolyam kockázatunk. Ha euróban látjuk az árat, vagy dollárban látjuk az árat, akkor ez a mi árfolyam kockázatunk, hogy amikor mi megrendeltük, akkor még éppen, mit tudom én, 145 forint volt a svájci frank, aztán meg hirtelen 220 lesz, és... Na jó, de azért ne biztassuk a webáruházak vezetőit arra, hogy svájci frankban, vagy euróban, vagy japán jenben adják meg az árakat, ne? Azért ezt nem, ne tegyük, mert szerintem ez törvényt tiltja Magyarországon, ugye? Az alapvető feltételei annak, hogy egy webáruházat üzemeltetni lehessen, az nagyon konkrétan meg van határozva, és nagyon szűken körül van írva, és egy elég erőteljes gyakorlatot alakított ki erre a fogyasztóvédelmi hatóság. Ennek egyébként utána is lehet nézni a fogyasztóvédelmi hatóság honlapján, ami az nfh.hu, és ezen belül rá lehet keresni arra, hogy internetes vásárlás, és ott elég sok okosságot olvashatunk egyrészt arról, hogy a weboldalaknak milyen feltételekkel kell rendelkezniük. Ahhoz, tehát ugye ilyet nem szabad csinálni akkor. Nem szabad ilyet csinálni, és ezt egyébként ellenőrzik is, tehát szúrópróbaszerűen webáruházakat ellenőriznek, és hogyha a törvény adta a feltételeknek, itt van több törvény, ami vonatkozik rájuk, nem felelnek meg, akkor elég komoly bírságolás vár azokra, akik mondjuk megfeledkeznek a törvényszaváról, illetve saját hasznunkra próbálják azt fordítani, hogy annak ellentétét. Mi lett a történet vége barátunkkal? A történet vége egyébként az lett, hogy a kereskedő megértette azt, hogy itt ez a komoly probléma, és hogy valójában neki kell a békát lenyelnie, és teljesen, hát utána már korrekt módon felvállalta ezt a árrést, és aztán utána ezzel együtt megoldódott a történet, és én azt gondolom, hogy most éppen a szállítási fázisban vannak. Köszönöm szépen, véget ért a mai Netidők. A honlapunkat a www.netidők.hu címen találhatják, a legutóbbi felvételenket pedig a PC World magazin lemez mellékletén újra hallgathatják MP3 formátumban. Szilágyi Árpádot és a Netidők asztaltársaságát hallották, viszont hallásra.